بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رضي الله تعالى عن قطب العارفين وخلفائه المهتدين وأهل طريقته الفائزين كم كان جسر من كمان عقيدة أهل السنة والجماعة waxna ñu li jëm ci suñu borom subhanahu wa ta'ala ak li nga xamanteni mom moy at tanzih manam wëtul ko manam deñal gi ñu koy deñal bëpp wañé ko ak tamit ak al hayat wal qudra li ci aju manam moy dunduk suñu borom subhanahu wa ta'ala ak katanam melo yi xam tamit gisoon nañ ko al ilm tay ñu dugg ci melo bu bes mu tuddu al irada manam nam al irada نم إمام الغزالي رضي الله تعالى عنه عن جميع أئمة الإسلام وعنا آمين دفعنا الإرادة نم يالله سبحانه سبحانه وتعالى بوكنا كلنا خلنا من قصة سام أهل السنة والجماعة ما نم لينا بس نقول ده في وقت عن شيء بين غير كورلا نقول سنة 2009 شكرا ولا ده نو 2008 ولا 2007 كبين لا تنياري 2007 ولا 2008 ده بارتي بي exactement ci ben wéru ko mo sañ ko def waxtan bu mu jeex mais bokul won ak li ñu tuddati parti bi nga xamanteni mom lañuy indi ñun waxu manam ni maana yoy nekk ci bir suratul fatiha lool par contre mom li moy première fois fuñ koy garal donc mom mu ne al irada nam mu ne kon nga xamne dafa bok ci aqidat al sunnah wal jamaa moy lu suñu borom subhanahu wa ta'ala dafa amé nam manam da fay bëgg dafa am nam bu muy ci ñeël minde fi nekk té fi té mom moy sopandiku ci di sosal di amal li nga xamné mom moy xew dara du am ci nguur gi ak momélam gu yaatu gi ci digënté asamané suusi mo xam lu neew la mo xam lu bari la mo xam lu tuuti la mo xam lu reey la mo xam lu baax la mo xam lu bon la mo xam njariñ la mo xam lor la mo xam gëm yalla la mo xam ak kéfer la mo xam xam yalla la wala nangul ko la wala bok ñak ko xam wala bok réré ko wala bok bañ ko nangul mo xam téxé la mo xam ak ñak téxé la ak pertangé la man ak téxé di la mo xam lu yok la mo xam ak wañé ko la mo xam top yalla la wala mo yalla wala top wala moy la luddul lolu yépp lu mëna doon han ci dogalu yalla lay amé han ak katanam ak xéréñam ak ciobarem amul lu ko neex dal moy am lu ko neexul du am fa ma sha kana ma lam yasha lam yakul wa lu ko neex dal am lu ko neexul du am te amul dara lu genn ci ciobarem du xef xol han du lu yeungatu ci xol lu mu tuti mom suñu borom subhanahu wa ta'ala li fi nek kay mom moy ki wet ci amul minde fi ci njaal ben mo len di delo ci wat moy ki nga xamne moy fa'alun lima yurid jëfa ko lu ko sopp bama nekké xala defewon na né bokku na ci limu jikona fokk dama defewon ismu lahi al-azam moy fa'alu lima yurid ak zul arshil majid mom la ko yaaka warna lool la wara doon comme ni alfa andal zul arshil majid ko non lool dal mën nako amul kenn kuy dello aw atem ba pare du teggu aw atté ba pare kenn ñu naan nañ ko xolat waaw nañ ko xolat ñu revoirat sentence bi ñu revoirat atté bi nañ def appel loolu amul de ci mbiru yalla té jambi mënul daw baña moy ko ludul suñu borom mo koy deppele ba pare ak may ko yermane def ci mom yermane ba tax du moy yalla waaw moy yalla mëno fexé ba recc ci ludul yalla mo la deppele loolu mëno fexé bu recc ci lu suñu yeur mënd ak yalla bu la dal ba tax boko def waye jambi amul itam katan ci top yalla lulul ci ciobare yalla ak nam Allahu akbar lool moy la hawla wala quwwata illa billah bu mbolé nit ñi jinné malaaka yi ak sheytaane yi ñoom ñepp dajalo won ci yëngël ci aduna bi yëngël ci ben atom wala bok ñu fekk ab atom bu yëngatu ñu bëgg ko taxawal té hein té neexu té bu andut ak nam suñu borom ak ciowaram ñoom ñepp dañ lott ci def ko wa Allahu akbar bokku na ci li ñu gëm ñun wa ahlus sunnah wal jamaa inshallah yaa ñu ci la bon moy dañuy moy suñu borom nam namam gogou dafa sax taxaw ci jëmum melola bo xam dafa sax ci jëmum nek boole bok ci bir jëmum ci bir melom yépp musul deñ di mel nona te musul deñ di melowo gogou melo nek ko xamne dafa am nam nam ci la ko dalé ci azal manam ci dafa pré éternel wa dafa mësal am nam nam ci amal mindé fi ci jamono yi ñu wara am jamono yi nga xamne mom la ko dogal bu ko defé jamono exactement nga xamne mom la bëggoon yoya xew jamono jojo bu yexé yoya xew and ak mom bam koy bëgg loolu amul fu tambalé ci pré éternel la wa wa té lamu bëgg bu xew day xew exactement fam ko bëgg nam ko bëgg ci lam ko bëgg ci kañ la ko bëgg ci fan la ko bëgg ci kan la ko bëgg et cetera exactement lool du jitu amul dara lu jitu amul dara lu delu ginnaw waaw té day amé namu depo wé nam ko xamé won ci azal ak namu ko namé won té dara lu ci soppé ko mom moy nga xamné moy soppi ndiku ci mbir yi hein té du né day tok manam di xalat ben jamono nan woy moy def projet bi ñu dem ba ci kanam mu amat benen projet dedet mom melul non ñun buñu xalat dara dañuy xalat dara après buñu gisé li xew ñu suñu xalat di soppé ko solo événement yalla nak du lolu waaw lolu d'ailleurs motax ben mbir du ko préoccuper wolif lenen ñi ligon yalla amul dara lu koy préoccuper wolif la ci dess manam buy dogal fi ci dakaru ben xew xew ak diko nambu bëgg dogal fi ci union ben xew xew en même temps manam du ne da fay occuper wu ci lew motax manam motax xelam nekul ci li complètement dedet lolu ñun la yalla dedet Allahu akbar han legui ñun ñu ne manam alhamdullilah legui wax yi momul xazali jeex na legui suñu wax moy dik alhamdullilah manam ñi ngi sant bur yalla bi nga xamantene mo def ci xet islam gi xetu yent yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam gi ku melni imam bu mag bi melni serigne bu tedd bi vraiment manam ak teunk gi mu teunk radiyallahu anhu han teunk gi mu teunk mana yi manam han yobuna xelu borom xam xam yi ak manam boy xereñ ni leralal nañu bi masala bi nga xamantene aka bari tanku yu ci tarxis aka bari aw xet wu ca sanku ba pare xel yu bare bare dañu gatt wolif mënu joté mana yu reuy yi yalla ko yalla fayal islam bi abdul ni gën ci fay legi nak ñu ñew ci suratul fatiha sa bu mag bobu ak han bi nga xamanteni deñuñu comme ni nga xamné ak biñ ko tambalé ba légui deñuñu ci di génné ay masala yi nga xamanteni ñoom ñoo aju ci fannu gog insha Allah ta'ala kon bu boba ñu wax té ñaan suñu borom subhanahu wa ta'ala mu depp lañu njuk bu baax bi mo mom té mom rek lañ koy mom rek moko yor ci mom rek lañ koy ñaan mom moy ki gindé ci xéewalu ci yoonu nga xamné mom moy jubbi ñu né kon alhamd bismillahir rahmanir rahim da fay juñju ci du masala amna lo xamantene par contre dañ ko waxuñu ko manam moy bo xolé imam al-ghazali rahimahullah fi dafa wax al-irada waxon na tamit al-hayatu al-qudra katam wax al-an al-ilm wax al-irada dañi xamne yi ni lolu motax manam amna ben moy niñu wax at-takwin moy nekkal moy nekkal mbir mi takwin wa moy jeule mbir mi ci ñaka nek indi ko ci nek koku maturudi ñom rahmatullah alayhim dañ ko def melo bu spécial alors que ash'ari comme imam al-ghazali hein ak te ñom ñoo upp ci wa ahlus sunna tamit ñom def ñu ko mer manam melo bu spécial ñom dañ japp ne katan gi ak nam nam gi ñom buñ dajalo moy indi takwir amal bi wa lolo tax do gis lolo imam al-ghazali diko traité ci fi insha allah lolo mo tabayi xal deug kon ñu ne bismillahir rahmanir rahim day junju ci masala bobu wër gi mu wër ci ay mana yu côté yu bare bare bare bare bare te hein wa te bok na ci baatu bismillah ak li nga xamanteni mom la lambo ci ay mana day tek tele ni jami dañu dañ leena note ci ronuk nam namel borom bi suñu bor Allahu azza wa jalla ndax sul won lolou ko non ton benn jëf ak benn wax bu tukki ci jom jami parce que bu fekente ne lepp lu ñu wax ñuy jëf ci tour yalla lañ koy defé bu fekonte ne kon yalla amul won nam nam gogou non ko non ton benn jëf bu tukki ci jami ak benn wax wa ndax so lolou su mu doona nek kon ñom dañuy indépendant en fait duñ soxla yalla duñ soxla nam nam mom gi nga xamne dafa matale mbolé nek téfi wa wa motax nak ñom bi nga xamantene kon nak ci lañu hein lolou motax nak ñuy tambalé mbolé seen yëngëtu yi seen dal yi seen wax yi seen jëf yi ñukoy tambalé ci turu yalla azza wa jalla bok na ci nim koy wone moy manam moy jam yi dañ leena digal ci ñuy tambalé seen wax yi seen jëf yi ci turu manam turu bu mag bi nga xamne moy Allah sudul lool rek kon lepp day nek lo xamne day dag day kuñ day matali hein te day njabbe comme ni nga xamantene non la ko hein gën ji jam yalla yi sallallahu alayhi wasallam waxe ci hadith bi nga xamantene jall lañ ko ay yoon hein ci ñuy tambalé bismillahir rahmanir rahim bismillah ci seen mbir yépp hein wa légui nak li tax manam ñu utiliser baatu Allah bi manam yalla da fekk né Allah mom mo lambo mbolem tur borom subhanahu wa ta'ala ak melom yi nga xamantene mo lay kawé yi te gëna la dé sik nekul ci né mom yalla mom moy ci tambali mbir yépp té mom mokoy délo ci wat moy nga xamné mom mo def limu nam mom mi nga xamné moy ci note ci nguuram moy nga xamantene mom moy ci xéréñ té xéréñ ay atté képp ko xam té képp ko xamantene yitur yépp da koy nek ci yow nga melo li nga xamantene mom la tour yoy lambo mom dana am ak nam nam bu ma seuk parce que nit mënul nek ko xamantene mom mo am melo yi ñu wax yépp wala tour yi yépp ba paré fekk du mom amul ben nam nam wala nam nam matul nga xamantene kon seuk neeku ci ne suñu borom kon subhanahu wa ta'ala ci lool dañ ci xamel dafa am nam nam go xamantene du ko ku bax ak ku bon duñ ci genn ku gëm yalla ku kéfir bu ci genn niki nonu lepp lo xamantene luñuy dogal la ak li xew ci nam nam gu mat gogol am bokku na ci bismillahir rahmanir rahim ni koy takkale moy suñu borom subhanahu wa ta'ala bi nga xamne mom moy ar-rahman ak ar-rahim mana moy borom yermandik nga xamantene dafa matale lepp dafa yeureum bolé mbinde fi te kep ko xamantene da nga incarner lolu hein muno nek munul hein mbiri munta nek nonu indépendant wolif sak manam manam indép manam baña takko say nam nam li fi nek kay moy nam nam mom mo pek mbolem nek te fi sino rek konontone han dañuy wax ne suñu borom subhanahu wa ta'ala dañ ko note te dañ ko forcer ci muy han ci muy yeureum jami kon lool lañuy wax kon dañ nan yalla dañ ko forcer mu yeureum jami c'est comme mom yeureumane dafa matale lepp su fekkante ne amul nam nam kon dañ na ha té xamnañ ni loolu dafa impossible ci suñu borom subhanahu wa ta'ala bok na ci moy yeurmane ci jëmmé bopam moy lan moy bi nga xamantene ñu ko xaré ci tour ñaari tour yoll ñaar tour yu mag yoy moy ar-rahman ak ar-rahim xam nga ci yeb ci rahma ci ar-rahma la jogé voilà comme ni nga xamantene non la nekk ci ruhul bayan mi ngi naan xamal né yeurmane ci meloy jëmmé borom bi subhanahu wa ta'ala la bok té mom moy nam nam gi mu am ci jotale yiw yi ak manam manam ak jagn lor yi wolif jambi voilà parce que xam nga waaw té nam nam kon nak jëm melo jëm la ndax suñu borom subhanahu wa ta'ala bu melo wul won bobu melo kon du bindu minde fi bi mu bindé minde fi nak ci lañuy xamé ni yeurmandé melom la ba paré melo jëmum ji la ndax ndax lan moy bindu bindu moy voilà mindu moy manam ndax mindu lan la mindu mom ak jotal la ak yiw han yiwuk amal manam xewaluk amal mom la amal mindi fi manam mom la jotale ci mindi fi ba pare jagnal len loruk ñaka am parce que ku nek xamna ni ak am xewal la existence ko xewal la niki nonu ñak exister ko xam nga ni du xewal waaw voilà kon nak ndax lan ndax ak existence ak nek xewal la manam mom xewalu lepp mu xewal la kon nak ci lañuy xamé ni wala fof la wax borom roxul bayan nga manam fi mu am luñu leral manam da ngay xamné yermane buñ ko waxé ci ñun ñun buñ waxé yermane li ni xam moy li nekk ci xol té ñukoy yek mu nekk pincement de cœur bo xamantene day tax ñuy défal nit manam ñuy jariñé ba paré di jéñé lor lool moy yermane ci ñun wa moy lo xamantene yek yek lu bo xamné day nekk ci xol nga xamné buñ ko xëssé ba yek rek dañuy commencé di fexé nan lañuy ki yermane gi ci ki mu jëm nan lañuy fexé ba indil ko jariñ ba paré daqal ko lor té lool suñu borom subhanahu wa ta'ala bi nga xamé ni loolu amuko manam amul metitu xol bobu di am ci ki yeurumaata parce que yeurumaane même bu fekke lu bax la amna metitu xol bu ci ne motax ngay gis leg nit yeurum nit te munu ko jari muy joy manam té loolu metit bobu loolu faiblesse la koko ak niw do la ko faiblesse la loolu motax ngay gis nit kuy def lu jubali fekk dafa am kum yeurum kesse muy def lu jubali lolu nak matadi la kokku matadi la motax yalla melowoul motax ñun buñ waxe yeurmane ak yalla motax ashari ñom dañuy wax ni yeurmane ak yalla kat tekki wul lolu li lay tek moy yalla le fait que muy indil njariñ ñi minde fi ak di len dakal lor yi lolu tax ñu wax lolu mais parce que c'est pas parce que dañ dak baat yeurmane dedet saxal nañ baat bi mais dañ ci dindi manana bi nga xamantene mom mo yelowoul ci borom bi subhanahu wa ta'ala contrairement a wahabidi ñom dañ ko saxal mana bob bo bare nak dal dañ xamul nuñ koy def bo bare nak di attaquer ashari ni ñom dañ dakk baat dañu dakk melo bi dedet ashari dakku ñu melo bi dakk nangu nañ ko kon dañu yefe nangu nañ ko mais dañ la wax mela yeen ni ngeen ko deg mu baxul parce que yeen da ngeen li ngeen di def moy da ngeen di wañi yalla amna lo xamne dañ ko xam ci ciosan motax moy première chose ya subhanallah première chose biñu jang ci aqida ci passeport moy lool moy ni yalla mbollem lu mat mi ngi ci mom mbollem lu wacc ci anam dum gëna maté mbollem lu wañé ko nekkul ci mom lool boko xasse ba xam da ngay xam lool aussi hein mi bu fekké tane yalla ñu yalla musul ci di fété ni ci ko borom ko xam parce que lool moy indi genre yi wa ni da ngay libre da ngay xalat gaay déguñu alcorane déguñu sunna yow rek ya xam lool bokoy bis boko tambalay def xamal ni yang commencé dérap kon nak ci bir lool ci lañuy xamé ni bép mbir ci nam yalla lay amé ak yermande té lool dina gëna ñëw inshallah bu ñëccé ci hein ci wara léral lool bokku na ci nimu koy wone moy hein wala manam waaw li nak ak leunt la manam bok na ci moy aw leunt wo xamantene dafa am ci wax ju moy su fekenteene yermane bi nga xamantene non la nekke melo jëm borom bi subhanahu wa ta'ala melo bu sax jëm borom bi subhanahu wa ta'ala kon ana lan motax ñuy gis ci aduna bi yiw ak manam lu bax ak lu bon lutax ñuy gis ñuy top borom minde fi ak ño xamantene ak ñu diko moy leg lan moy tax par exemple hein ñen ñuy gis par exemple ngeum yalla nek ak kiefer nek lan motax aljana am ak safara te aljana ku ne xamna ni yiw kesse la safara lor kesse la lan motax tamit njariñ ak lor di am ci aduna ndax lolu yep ci yermande yalla la bok ak namam gu mat di han tontu bi moy waw lolu yep li ngay gis fi yep ci namu yalla la bok ak ci yermande gu yaatu gi nga xamantene dafa matale lepp ndax lolu su fekkontene par exemple ndax lan ndax yefiri suñ fi nekul won kon duñu xam yeurmande yalla gu mat di nekk ci ñi gëm yalla su fekkontene ñu bon ñi neewuñu fi kon duñu xam yeurmande yalla gu mat gi nekk ci ñu bax ni nit nonu mbolé mbir yu contraire topé ko nonu ak mbolé mbir yi nga xam tane dañu opposé contrairement nak ak minde fi ñom non ak voilà ak minde fi tamit manam bo xolé nek tef yi wouté giñu wouté ak seen xal giñu xaar wouté ak lepp lu aju ci mom lolu borom xel yu mati borom xel yu reji dañ ci xamé manam matu nam namu yalla ak xéréñam ak katanam ci li nga xamantene mom né lay def hein lu ko xox mom la waja tontu won ki Abu Ishaq mom la tontu won al-Jaba'i bimu ñëwé né subhana man man tanazzaha 'an al-fahsha gatch nga la ma ngi bakku bu al-Jaba'i mu'tazila mune ma ngi bak di tan mo ne kon serigne imam al-ashari akum mune ma ngi tan bak bur yalla mi nga xamantene mom dara lu ñew takul ci mom manam dara lu bon boole wu ko ci mbirum legi imam abou sak rahmalahu xamne waji lim bëgg wax manam xam nga wax jodi dubbu mais waji bëggul wax lolu lim bëgg wax moy ni bor mi xew yalla def ko lolu ko lolu legi la mune subhanal fa'il lima yasha wa mom tay mu tont ko gatch ngala ma bur bi nga xamantene moy def lu ko neex waji ñu ko ah kon yi bon yi xew mu yalla koy def mu ne ko da nga bëgg wax ne kon yi kon yalla dañ ko obliger muy nangul lu bon mi xew ci aduna hein ok hein ak tamit le ki ba waxon ben sam kat dafa ñew fekk ben serigne mu'tazila tok talibey wër ko muy jangale ah fekk sam kat ba mom dafa ñew yor ay beuyum ak xaram gett mu reer nak mu ñew laaj wax ko waji ne ko mu ne ko serigne bi ñaanal ma sama gett gi feñ parce que man mom la am moy sama alal waji kaw kaw la quoi mais ñom bon xam nga sen dañu am fitra serigne bi yekiti loxom ne yalla yow mi nga xamanteni beggo won mbir mi reer ndax xam nga comme lu bon na ñom seen xalam moy lu bon yalla bëgg ko du ko bëgg muy xew mu ne ko yalla bëggo won mbir mi reer dama bëgg nak nga feñalal ko ko kaw kaw bi manam sam kan bi deko yow serigne bi sa ñaan gi bëggu ko parce que yalla sagam mom bëggul won mbir mi reer te reer na damay bañ mu bëgg mu feñ te du feñ wala wala ah di xamni yalla la sopp do ko muy bon muy lu wala yalla mo ngi ko gley wala li seigne waxtaan la wax seigne waxtaan wa manam ay mbir mi mi jaanu mom ñi ñeena ko xam waye yalla mo lu ko neex rek la xam mom mo lon lay def lu ko neex yeen chef mbir mi mom jaadu nak jaaduul tout ça yeen lol sen affaire ni yeen mais yalla mom lu ko neex lay def wa wala mi sumbu ko bi mo ay ha wa motax way kat ba neena te moy sun way usi wu rek nan fa ma sha'a kana wa ma lam yasha فممتنعن كيف شاء احتكم ويفعل في ملكه ما يشاء تعالى الاله وجل الحكم فما ان يقال لماذا فعل ولم لا وهل لا بهذا احتكم ولو أن كل الورى أجمعوا على مطلب دونه ما استتم ما لول ياي دونا نيو شاء الله موي فما شاء لوكو سوك كان موي نه وما لم يشاء لوكو سوك موم يالا فموم تان ام لول لو خانيو لا با فاو دوتو اماتي دي كيف شاء لوكو نيه صح نك فخ احتكم نون لاي خيسا نون لاي اتيوي واو wa yaqalu tamum yalla moy jeuf fi mulkihi ci nguuram bi maya sha Allah ko sop taala kawena kawé go upp xelu minde fi Allah bur yalla go jallate magna magayu jeegi dayo al hakam mum yalla nga xamna mum moy teural atew ba pare xereñe ko fama in yuqalu deful wax muk limaza ana lan motax faala mu def li lolou kenn duko wax limaza faala lutax mu def kenn duko walim la ak lutey won wa hala ak lan mo tere nangam xew bi hada takam mu xeni ateni kenn lu wax lolu lu ko neex rek walaw annati bu fekkonte ne sax nak kullal wara mbol minni fi ajma'u dañu dajalo ala matlabin ci ciakutef duna ho te mom yalla bokku ci mastatam lolo lu mat do am way nak dina gënal ñu inshallah suñu borom subhanahu wa ta'ala muné alhamdulillahi rabbil alamin lolo amna tektal bu yone ne suñu borom subhanahu wa ta'ala dafa amé nam nam go xamantene dafa mat seuk subhanahu wa ta'ala té mom moy ki nga xamantene mom moy nam ci minde fi ak nek té fi té mom moy sopaniku ci xew xew yi té mom né nam nam mom dafa taxaw nek ci jëmum ci mbolé bok ci melom yu mati subhanahu wa ta'ala té mom nam nam mom dafa sax musul am fu mu tambalé té naté nat manam té xew xew yi nga xamantene mom lay dogal ak yi nga xamné ñoy xew yoy yépp da fay depp ak xam xamum ba fara depp ak nam nam mom té du soppeku du soppandiku te suñu borom subhanahu wa ta'ala mom moy ki soppandiku ki administrer di manipuler mbir yi te manam du ko def ci toftale nan na xaar ba jamono sangam ma xol lumay di décider et cetera ha te lolu yep dafa am ci côté yo xamantene yu bare bare bare mënuñu ko tassaré fi waye nak luñu mënul